सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रसन्न वृत्ति पाठ में स्वागत है। परमपिता परमेश्वर की कृपा से अनुकंपा से हम न पदांत द्विवचन वरे अलोपस्वर स्वर्ण अनुस्वर दिव्यस्त्र विधेवशु इस में से जस विधि जो है इस पर विचार कर रहे थे। सगधी समाना चातुर्थी स्थिति सगधी सगधी की सिद्धि हमने बता दिया था कि अध धातु है और अध को जो है बहुलम छंद से धातु संज्ञा तो अध है ही, बहुलम छंद से जो है यहाँ पर घासुदी आदेश हो गया और अनुबंध को घास तीन प्रत्यय हो गया। स्थानीय दर्शन से घास को धातु स्थानीय दर्शन से धातु मत हो गया और घास तीन है और घसी मसुरहाली से जो है घास अर्भा जो है उसके आकार का जो है लोप हो गया है। उपधा आकार का उपधा का हलादि कित कित के परे रहते हैं तो यहाँ पर जो है कित है लावी तो इसको लोप हो गया घकार द्वर्ती आकार का और झलोझली से सकार का लोप हो गया है और झसस और धोधा से जो है त को ध हो गया है और झलाम जर्जसी से जो है सॉरी झलाम जर्जसी से जो है यहाँ पर घ को ग हो गया घी बन गया। इतना हमने आपको बता दिया था और इसमें ये भी बता दिया था कि जो है कि घ में स्थानीय बदस्थलों से आधे से स्थानीय बद करेंगे तो घ का जो अ है मतलब जो है कि अ दिखने लग जाएगा तो झलाम जसी से जो है झस परे नहीं मिले तो झलों को झस नहीं हो पाएगा घ को ग नहीं हो पाएगा। तो फिर कहते हैं कि जो है अनल विधो अनल विधि में आदेश स्थानीय बत नहीं होता तो यहाँ पर अनल विधि स्थानीय अल को आश्रय मान करके यहाँ पर जस्तु का निषेध कर रहे हैं इसलिए उसमें स्थानीय बत नहीं होगा तो फिर हो जाएगा। तो फिर कह रहे हैं कि अच्छा प्रश्न विधो पर को निमित्त मान करके आज के स्थान में जो आदेश पर जो तीन प्रत्यय को निमित्त मान करके घ के अ को घसी बसरली जैसे आकार का लोप हुआ है तो वो पूर्व विधि करना है। पूर्व में जो विधि करना है घ को ग करना है वैसे तो उसमें जो है स्थानीय बद हो जाता है। स्थानीय बद जब हो जाएगा तो निषेध हो जाएगा तो फिर कहते न पदाम द्विवचन बरे अलोप स्वर सवर्णम स्वर दीर्घसर विधि को तो यहाँ पर जस विधि है। जस विधि में आदेश स्थानीय बद नहीं होता। जस विधि में स्थानीय बद नहीं हुआ तो फिर ग हो गया तो धी बन गया। इतना हमने बता दिया था। अब आगे है समाना चातुर्धिश्चा ऐसा विग्रह करके समाना है तो पूर्व सु ले आएंगे समाना सुधीसु समाना सुधीसु और इस स्थिति में जो है पूर्वा पर प्रथम चरम जघन्य समान मतलब पूर्वा पर प्रथम चर व जघन्य चर व जघन्य समान मध्यम मतलब मध्य मध्यम वीराश्च ये सूत्र है। इससे समास हो जाता है तत्पुरुष समास, तो इस सूत्र निकाल लीजिए, 2157 नंबर सूत्र है, 2157, 2157। गुरु वाले को सुनाई दे रहा है कि नहीं? 2157 निकाल लीजिए, 2157। पूर्वा पर प्रथम चरम जघन्य, चरम है, चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीराश्च, ये सूत्र है। पूर्वा पर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीराश्च, निकाल लिए आप सभी? गुरुकुल वाले निकाल लिए जी, बालबोध जी, मनीष जी, आप लोग निकाल लिए? हेलो, हेलो, म्यूट किए हुए हो क्या? हेलो, बोलो जी, आप लोग निकाले थे, चलिए विचार करते हैं। पूर्वा पर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीराह, अकारांत पुंलिंग, पूर्वा पर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीर शब्द, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। आप लोग सुनाई नहीं दे रहा था क्या? हेलो, अपने आप कट गया था? तो मैंने जो जो कुछ भी समझाया, समझ में नहीं आया आपको? अच्छा जी, चलो, धी तो तक, धी तो पहले पढ़ाई दिए हुए थे, फिर सुन लेना बाद में। धी तक तो हमने सिद्धि कर दिया था ना, सक धी की सिद्धि कर रहे थे ना, और उसमें समाना चासुक धी से सक धी, तो समाना चासुक धी से समाना सुक धी सु, समाना शब्द से सुप्रत्य ले आएंगे, रगधी शब्द से सुप्रत्य ले आएंगे, तो समाना सुधी सु, इतना यहाँ से चलना है। और इसमें समास हो जाएगा 2157 नंबर सूत्र है, निकाल लो, 2157, दूसरा अध्याय पहला पाद का 57 नंबर सूत्र है। पूर्वा पर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीराश्च, ये सूत्र निकाल लो, इसका हम विचार, इस पर हम विचार कर रहे हैं। निकाल लिया? हाँ, तो अब पदच्छेद करते हैं, देखो, अकारांत पुंलिंग, पूर्वा पर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीर शब्द, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, च अव्यपद है, इसमें समास है पूर्वश्च अपरश्च प्रथमश्च चरमश्च जघन्यम च समानम च मध्यश्च मध्यमश्च वीरश्च इति, पूर्वा पर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीराः, इत्येतर योग द्वंद हो गया। फिर मैं बोल रहा हूँ एक बार, पूर्वश्च अपरश्च प्रथमश्च चरमश्च जघन्यम च समानम च मध्यश्च मध्यमश्च वीरश्च इति, पूर्वा पर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीराः, इत्येतर योग द्वंद समास हो गया। समझ में आया? और अनुवृत्ति इसमें आ रही है, इसके ऊपर सूत्र है विशेषणम विशेषेण बहुलम, इसके ऊपर सूत्र है ना, 2156 नंबर सूत्र है, 2156, इसे विशेषणम विशेषणम विशेषेण बहुलम से विशेषणम विशेषेण, ये इतने पद के, बहुलम को छोड़ करके, बहुलम नहीं आ रहा, विशेषणम विशेषेण, इतने पद की अनुवृत्ति आ रही है। समझ गए? और 2148 नंबर सूत्र है, पूर्व कालिक सर्व जगत पुराण नव केवला समानाधिकरणेन, इससे समानाधिकरणेन इस पद की अनुवृत्ति आ रही है। और जो है सत्पुरुष, जो 2120 नंबर सूत्र है कि कितना है, 2120 या 21, 21 नंबर सूत्र है, 2121 नंबर सूत्र है, इससे तत्पुरुष का अधिकार चल रहा है, तो तत्पुरुष भी की भी अनुमृति आ रही है। और विभाषा पापरे बैरंच व पंचम में 2111 है, इससे विभाषा की अनुमृति आ रही है। और इस प्रकार जो है सुबा मंत्र से परांगवत स्वरी जो दूसरा सूत्र है 212, इससे सुप की अनुमृति आ रही है। और प्राक कड़ारा समासा जो 213 है उसे समासा अधिकार चल ही रहा है। अजी कुछ पूछ रहे हैं, 213 जो है उसे समासा की अनुमृति आ रही है और सह सुपा की अनुमृति आ रही है 214 से, तो इतने की अनुमृति आ रही है। अब समास करना है, अब इसका अर्थ करना है, तो देखिए वीराह बहुवचन है तो क्या हो गया, अलग अलग करेंगे तो पूर्व अपर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीर इत्येते समर्था सुबंता, समर्थ पद विधि भी आ रहा है, तो इत्येते समर्था सुबंता ये हो गया। अब आगे जो है विशेषणम विशेषण की भी अनुवृत्ति आ रही है, तो विशेषणम प्रथम व्यक्ति एक वचन है, तो इत्येते सुबंता है, तो विशेषणम विशेषणम है, इत्येते समर्थाः विशेषण माने इत्येते समर्थाः विशेषण वाचिनः सुबंताः या विशेषणानि सुबंता, विशेषण सदा नपुंसक लिंग है इसलिए विशेषणानि वहां कर सकते हैं, इत्येते विशेषणानि समर्था सुबंता है, ये समर्थ सुबंत विशेषण समर्थ सुबंत या विशेषण वाचिन माने विशेषण को कहने वाले जो समर्थ सुबंत, विशेषण का मतलब विशेषण को कहने वाला, तो इत्येते विशेषण वाचिन समर्था सुबंता। अब विशेषण है, विशेषण है और ससुपा की मृत्यु आ रही है तो जगह और समानाधिकरण की अनुमृति आ रही है, तो ये सबका समानाधिकर तो समानाधिकरण ही अर्थवसात विभक्ति भी परिणाम समानाधिकरण ही विशेष वाची भी समर्थ ही सुबंत सह विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुष समासो भवति, मैंने पूर्वा पर इसको ऐसा भी कर सकते एक साथ ही करना चाहे तो पूर्वा पर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीराह समर्था सुबंता समानाधिकरण ही समर्थ ही सुबंत सुबंत मतलब विशेषण वाचिना समानाधिकरण ही विशेषण मतलब विशेष वाची भी ही, क्योंकि यहाँ पर विशेषण वाची पहले हो जाएगा इसलिए मने पूर्वा पर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीराह विशेषण वाचिन समर्था सुबंता समानाधिकरण विशेष वाची भी समर्थ सुबंत विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुष समासो भवति, यह अर्थ हुआ कि मने पूर्व अपर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम और वीर ये विशेषण वाची विशेषण को कहने वाले समर्थ सुबंत समानाधिकरण विशेष वाची समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं और वह तत्पुरुष समास होता है कहलाता है, समझे जी, और समझ में आ गया सभी को, समझ में आया जी, गुरुकुल वाले को समझ में आया जी अर्थ, हाँ जी हाँ, तो यहाँ पर देखो समाना सु धीसु है, तो समाना विशेषण है धी विशेष है, समाना विशेषण है धी विशेष है, तो धी का तो खाना है, तो समानम विशेषण भी विशेष है, विशेषण बात विशेषण को कही रहा है, और समान शब्द है ही, पूर्वा पर प्रथम चरम जघन्य समान है ना जी, समान तो समान है ही, तो समान समर्थ सुबंत, समान विशेषण वाची समर्थ सुबंत जो है, विशेष वाची ये जो समर्थ सुबंत है, विशेष भी जो विशेष को कहने वाला, विशेष वाची जो समर्थ सुबंत है, इसके साथ आपस में समास को प्राप्त होता है और ये तत्पुरुष समास होता है, और समास होने से कृत समास शास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा, और प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुपो धातु प्रातिपदिक धातु और प्रातिपदिक अवयव जो है सुप का जो है लुक हो जाता है, तो सुप का लुक हो गया तथा जो है ये जो है तो समाना भी लुक हो गया, तो समाना भी ये है स्थिति में, इतना समझ में आ गया सभी को, समाना अग्धि सुखा लुप होने के बाद समाना अग्धि, इस स्थिति में पुंबत कर्मधारे जातीय देश यशु जो 6340 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय तीसरा पाद का 40 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय तीसरा पाद 40 निकाल लीजिए, पुंबत कर्मधारय जातीय देशीयेषु, ये निकाल लिए 6341, पुंबत जो है अव्यय पद है और कर्मधारय जातीय देशीयेषु ये जो है अकारांत पुमलिंग कर्मधारय जातीय देशीय शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन समास है, कर्मधारयश्च जातीयश्च देशीयश्च इति, कर्मधारय जातीय देशीयाः तेषु कर्मधारय जातीय देशीयेषु, ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया, और ऊपर से जो है अनुवृत्ति आ रही है पीछे जो खूब इस पर हमने समझाया हुआ है, स्त्री पुंबद भाषित पुंस्कादनु की अनुवृत्ति आ रही है, स्त्रिया पुंबद भाषित पुंस्कादनु, तो क्या अर्थ हो गया जी, कर्मधारय जातीय देशीय माने अर्थ हो गया, सप्तमी को पढ़ ले आएंगे कर्मधारये समासये समासे उत्तर पदे अलग उत्तर पदे से उत्तर पदे की अनुमति आ रही है, तो कर्मधारये समासे उत्तर पदे परतः और जातीय देशीय इत्यतय से प्रत्यय परतः, ये जातीय और देशीय ये प्रत्यय है परंतु कर्मधारये समासे, इसलिए दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, तीन कर्मधारये समासये उत्तर पदे परतः जातीयेषु देशी जातीय माने जातीय देशीय इत्यतयो प्रत्ययो उत्तर उत्तर पदयो परतः इत्यतयो प्रत्ययो परतः क्या है भाषित पुंस्कात, इस पर हमने खूब समझाया हुआ है, खूब हमने समझाया हुआ है, इसलिए इस पर हम ज्यादा ये नहीं करेंगे, भाषित पुंस्कात जिसने पहले पुमलिंग को कहा जिस अर्थ धर्म को लेकर के, उससे पहले उसके उससे उत्तर उंग वर्जित जो स्त्री शब्द है स्त्री प्रत्यय है उसको पुंबत होता है, उसको पुमलिंग के समान व्यवहार होता है माने पुमलिंग हो जाता है, तो यहाँ पर देखो समाना समान और समानम, समानत्व तो अर्थ धर्म को लेकर के जो है क्या है, तो भी जो है ये समानाधिकरण उत्तर पद में है और उत्तर पद रहते उत्तर पद में है एक भी, और ये जो है समाना जो है भाषित पुंस्कादनुंग है, समाना जो है माने पहले पुमलिंग को माने ये समानत्व अर्थ धर्म को लेकर के यहाँ पर समान शब्द जो है पुमलिंग को पहले कहा था, अब यही स्त्रीलिंग को कह रहा है, तो इस भाषित पुंसक से उत्तर, भाषित पुंसक जो है उत्तर जो उंगहित जो प्रत्यय आ है उसको पुंबत होता था, पुंबत जब हो गया तो समान हो गया, समान भी हो गया, और एक सूत्र है समानस्य छंदस्य मूर्ध प्रवृत्ति दर केसु 6382 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए 6382 छठा अध्याय तीसरा पाद का 82 नंबर सूत्र है 6382। निकाल लिए हमारे में 83 है आप पे, गुरुकुल वाले, अरे गुरुकुल वाले निकाल लिए। हेलो, फिर कट गया लग रहा है, निकाल लिए। हाँ चलो, समानस्य छंदस्य मूर्ध प्रवृत्ति दर केसु, समानस्य अकारांत नपुंसक लिंग समान शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन, छंदसी सकारांत नपुंसक लिंग छंद शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन, और अमूर्ध प्रवृत्युदर केशु, अमूर्ध प्रवृत्युदर केशु। तो अकारांत पुमलिंग मतलब उदर के शब्द है ना जी, तो अकारांत पुमलिंग अमूर्ध प्रवृत्युदर का शब्द सप्तमी व्यक्ति बहुवचन है, समास है। अमूर्ध प्रवृत्युदर के शु में पहले मूर्धाच प्रवृत्तिश्च उदकर्श्च माने उदरकश्च, सॉरी मूर्धाच प्रवृत्तिश्च उदरकश्च इति मूर्ध प्रवृत्युदर का न मूर्ध प्रवृत्युदर का अमूर्ध प्रवृत्युदर का तेषु अमूर्ध प्रवृत्युदर केषु, ये इतने तरह उत्पन्न हो गया। समझ गए जी, ये इतने तरह योगद्वंद है, उसके बाद नई तत्पुरुष समास है, इसलिए अर्थ हो गया कि नई तत्पुरुष माने इतने तरह योगद्वंद गर्भ नई तत्पुरुष समास, और उत्तर पदी की अनुवृत्ति आ ही रही है, और इसमें जो है एक और पद की अनुवृत्ति आ रही है, वो आ रही है 6377 से सह की अनुवृत्ति आ रही है, सह से सह संज्ञायाम 6377 सह से सह संज्ञायाम, तो इससे सह की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया, अर्थ हो गया कि छंदसी विषय मूर्धन प्रभृति उदर्क इत्येतेषु भिन्नेषु उत्तर पदेषु परतः, माने मूर्ध प्रवृत्ति और उदर्क से भिन्न उत्तर पद में परे, उत्तर पद परे हो तो समान को स होता है। तो अर्थ हो गया कि छंदसी विषय मूर्ध प्रवृत्ति माने मूर्ध प्रवृत्ति प्रवृत्युदर केशु भिन्नेशु, माने इससे भिन्न, तो मूर्ध प्रवृत्ति उदर इत्येतेषु भिन्नेशु उत्तर पदेशु परतः समानस्य सह भवति, समान को स आदेश होता है, समानस्य स्थाने स आदेश भवति। समझ गए जी, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उत्तर पद घी है ही, घी उत्तर पद के परे रहते जो है समान को स्वभाव हो गया, स्व आदेश हो गया, तो सग्धि अस्तु ला करके सग्धि ही ये बन जाएगा। समझ में आया जी, सग्धि ही गुरुकुल वाले को समझ में आया, समझे जी श्रवण जी मनीष जी विद्यानंद जी, कोई तो बोलो समझ में आया, अजय समझ गया, तो आगे चलो। अब आगे है बब धाम, तो बब धाम की सिद्धि, बब धाम, देखो बब धाम जो है भस धातु है, भस भर्सन दीप्त्यो लोट लकार का अर्थ है भर्सन करो, निंदा करो, भर्स भर्सन का मतलब होता है निंदा और दीप्ति का मतलब प्रकाश। तो बब धाम का दो अर्थ हो जाएगा, प्रकाश करना और फिर जो है मैंने एक तो अर्थ हो गया प्रकाश करना, दूसरा है भर्सन करना, निंदा करना, भर्सना करना। ये तो भाषा धातु है, भाषा भर्सन दीप क्यों हो। तो बबधाम ते हरी धाना है, ये है बबधाम ते हरी धाना है। तो यहाँ पर बबधाम इसका उदाहरण है। तो भाष जो है भर्सन दीप्ति अर्थ में है, भाष के धातु संज्ञा और पूर्वत जो है अनुबंध लोप, इसका जो है धातु संज्ञा, धातु के अधिकार में लोट, जैसे लोट हो गया, भाष लोट हो गया, और फिर भाष लोट, लोट के स्थान पर जो है बबधाम लोटकार, लोटकार प्रथम पुरुष द्विवचन है, इसलिए यहाँ पर लोट के स्थान पर तस आ गया, तिप तस, तस आ गया। और फिर जो है पूर्व सप ले आएंगे कर्तरी सप से, तो भस सप तस हुआ, मतलब भस तस हुआ, परंतु जो ज्योहत्यादि गण की धातु है, इसमें जो ज्योहत्यादि भ्यस्लु, ये भाषा भर्सन देव तो ज्योहत्यादि गण की है, इसलिए सप का जो है आप जो ज्योहत्यादि भ्यस्लु, जो ज्योहत्यादि भ्य धातु व्यपर सप स्लु भवती, स्लु क्या प्रत्यय स्लु, प्रत्येक लुक स्लूप की प्रत्येक के आदर्शन की लुक स्लूप संज्ञा होती है। तो यहाँ पर सप चला गया तो भस तस ये रहा, इस भस तस जो है करके अब जो है एक सूत्र है लोटो लंगवत, लोटो लंगवत 3485 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, 3485 निकालिए, 3485 निकाल लिया जी, 3485 लोटो लंगवत। लोटा सकारांत पुमलिंग लोट शब्द षष्ठी विभक्ति के वचन है और लंगवत अव्ययपद है। लंगवत को रखिए लंगा इव लंगवत, लंग के समान, लंगा इव लंगवत, लंग के समान लंगवत हो गया। तो इस पर वती प्रत्यांत है तत्व तस्व अर्थ में आया। अब जो है अर्थ क्या हो गया, लोडा देशस्य लंगवत कार्यम भवति, ऐसा हो गया, अतिदेश सूत्र है ये। लोडा देश लोट के स्थान पर जो आदेश है उसके स्थान पर लंग के समान कार्य होता है। तो लोडा दे लोट मान लोडा देशस्य या लोट लकार से कुछ भी कहिए, लोडा देशस्य क्योंकि लोट के समान तस्क लोडा देश ही अर्थ होगा ना जी, लोडा देश से लंगवत कार्यम भवती, लोडा देश के स्थान पर जो लंग के समान कार्य होता है, लंग को जो जो होता है वो सब हो जाएगा, तो लंग के समान कार्य होगा। तो लंग के समान कार्य होने से क्या हुआ जी, तस्थस्थमिपाम ताम तम तामह, लंग लकार की सिद्धि की थी ना जी, इसका अर्थ बताया कि नहीं, तस्थस्थमिपाम ताम तम तम तामह बताया हुआ कि नहीं जी, बताया आचार्य जी, बट ये इसमें बताया था कि एक बार देख लीजिए, वैसे 3481 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, 3481 तस्थस्थ मिपाम ताम तम तामा निकाल लीजिए, तो तस्थस्थ मिपाम तश्च बताया है सर जी, बताया हूँ क्योंकि जो इसमें बताया हूँ कि ये गलत है, इसमें थस होना चाहिए, हमें बताया हुआ हूँ, बस इसका नहीं बताऊंगा, बस इसमें यह है कि गित लकार संबंधी जो तस है, नित्यम गित संवृत्ति आ रही है, गित लकार संबंधी जो तस है, थस है, थ है, मिप है, इनके स्थान पर यथा शंकर के जो है ताम तम तो आम होता है, तो ये तस है तो तस के स्थान पर जो है ताम हो गया, तस के स्थान पर ताम हो गया, तो भस ताम। गीत में जो कार्य होगा वो होगा लंग, तो लंग तो लंगित है, ताम हो गया, भस ताम हो गया। और इसके पश्चात जो है यहाँ पर स्लू जो है, स्लू भी पढ़ाया हुआ कि स्लू के परे रहते जो है द्विवचन होता है, आजादी द्वितीय काच और हलादी जो है प्रथम काच को द्विवचन होता है। तो यहाँ पर जो है द्विवचन हो गया भस भस ताम, ये स्थिति हो गई भस भस ताम। उसके पश्चात जो है पूर्व अभ्यास हलादी से स करके या फिर अभ्यास चर्चा, ये भी पढ़ाया हूँ कि नहीं, अभ्यास में झलों के जस और चर होता है, पढ़ाया है। तो इसलिए भ को ब हो गया, जस और चर कहां से जस हो गया तो ब हो गया, ब भस ताम हो गया। अब जो है ताम, तो सारधात, अब ताम की जो है ताम जो है ताम की तीन से साधातुकम से साधातुक संज्ञा है, साधातुकम से साधातुकम गीतवत होता है, गीतवत हो गया, गीतवत से घसी भस और हलीचा, घस और भस अंग के जो उपधा कार है उसको उपधा जो है उसको लोप होता है हल के पड़े से, हलादी कित गित के पड़े रहते, तो यहाँ पर जो है हलादी साधातु कित गित के पड़े रहते हैं, तो यहाँ पर ताम पड़े है, तो भस जो है भस के आकार है अंतिम जो सौ से पूर्व है उसका लोप हो गया, तो ब ब भ हलंत स ताम, फिर वही झलो झली झल से सकार का लोप होता झल के पर रहते, फिर जैसा तो धो धा तो को ध हो गया धाम हो गया, तो बभ धाम हुआ। अब इस स्थिति में जो है यहाँ पर जलाम जैसे से झलों को जस होता है जस के पर रहते, तो झलों को जो है जस हुआ जस पर, तो झल जो है ब जल है भ उसको झस हो रहा है, जस हो रहा है झस के परे रहते, तो यहाँ पर स्थान तो समृद्धि कर देंगे तो झस परे नहीं मिलेगा क्योंकि भ में अ जो है दिखने लग जाएगा, तो फिर अनल विधो कहेगा, तो फिर स्थानीय मन स्थानीय अल को आश्रय मान करके विधोरा उसमें नहीं होता, इसके पश्चात आश्रय प्रथम प्रविधो कहेगा कि होता है कि पर को निमित्त मान करके आज के स्थान में जो आदेश, तो ताम को निमित्त मान करके आज के स्थान पर आदेश किए हैं, तो उसमें स्थानीवत हो गया, तो फिर जो है धराम जैसे निषेध कर रहा है, तो फिर फिर जो है यहाँ पर जो है न पदान दुर्वचन बड़े लोप स्वर समान अनुसार विदेशु जस विधि है, जस में जो है जस में जो है स्थानीवत नहीं होता, मैंने हाँ स्थानीवत नहीं होता, तो नहीं होने से यहाँ पर जो और नहीं दिखेगा, नहीं दिखने से क्या हुआ कि भ को जो है ब हो गया है स्थानांतरतम से, तो बब हो गया और धाम है, तो बब धाम बन गया। माया जी बबधाम की सिद्धि हो गई, किसी को शंका तो नहीं है इसमें, गुरुकुल वाले को समझ में आया? श्रवण जी हाँ पीछे बस होगा तो ये भी हो जाएगा, इसमें कोई विशेष नहीं। अनंत जी आपको समझ में आया? बस सदा जी स्वाति जी रोन जी सबको समझ में आया? कोई किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है? चलिए जी, तो आज इतना ही रहने दीजिए, मंत्र पाठ करते हैं। मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। नमस्ते।